دین کا نام نہیں آیا. آخر میں انہوں نے عرض کیا میں بھی تو ان لوگوں میں ارشاد ہوا, یہاں تو ان لوگوں کو مل رہا جو سنت کے مطابق پڑھتے تھے اور تم اپنی رائے سے یہ ادب پڑھتے. لو صاحب 33 بار پڑھنے والوں کو تو نام لے کر پکارا گیا, اجر و ثواب دیا گیا, اور 100 بار پڑھنے والے کا نام تک نہیں آیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں نمونہ ہیں, ان کے ہی اعمال کو دیکھ کر انسان کو کوئی کام کرنا ہوگا, آپ کے قدم پر قدم پڑ جائے, یہ ہے اصل چیز. ایک مرتبہ ثانی طور کچھ آسا ہے رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ ایک راستہ ہے, اس پر بہت سے نشانات ہیں, کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا نشان نظر آتا ہے تو کہیں صحابہ کا, کہیں تابعین کا. سائی صاحب بڑے زوروں میں جا رہے ہیں کیونکہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرت اقدس حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بہت آہستہ آہستہ دیکھ دیکھ کر چل رہے تھے, تو انہوں نے پنجابی میں ایک بات کہی جس کا ترجمہ یہ ہے, بابا تو بڑا سست ہے, تیز نہ چل. تو حضرت مانوتوی نے فرمایا کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو دیکھ کر آپ کے نقشے قدم پر قدم رکھ کر چل رہا. سائن صاحب آگے گئے, وہاں پہنچے تو حضرت مولانا نانوتوی بارگاہ نبوی میں پہلے سے موجود تھے. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. اتباع رسول آدمی کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. میرا مداحدہ فی العمل مقاصد میں نہیں ہے, ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ کرا گئے ہوتے, یہ کرو یہ کرو, وہاں یہ سب نہیں, جو وہ کر گئے ہیں بس اتنا ہی کر لو, یہی سب کچھ ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ صدی سے بعد سے میں فرمایا گیا ان اللہ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر, اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. ماں تقدم گزشتہ گناہ, ماں تاخر بعد کے گناہ. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مغفرت ہو گئی, اور مغفرت بڑا ہے صدور ذنب کی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء سے خطا صادق ہو سکتی ہے اور وہ معصوم نہیں ہیں. یہاں پر چند چیزیں ہیں, اعتقادات, تبلیغ, مسائل و فتاوا اور عام افعال. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اعتقادات میں کفر سے علی الاطلاق محفوظ. فرقہ ایک فرقہ خوارج کا جو فضیلیہ کہلاتا ہے, وہ انبیاء کے حق میں قبل النبوت کبائر کے صدور کو جائز کہتا ہے, اور کبائر ان کے ہاں کفر ہیں تو یا وہ نبیوں کے حق میں کفر کو جائز کہتے ہیں. وما اقبح هذا القول, اور تبلیغ کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ تبلیغ کی دو قسمیں، تبلیغ قولی، تبلیغ فعلی. تبلیغ قولی میں تو انبیاء علیہ السلام بالاتفاق خطا سے معصوم ہیں، اور تبلیغ فعلی کے بعد میں اختلاف ہے. اس میں بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ وہ خطا سے مطلقاً معصوم و محفوظ ہیں، اور یاد پڑتا ہے کہ ابو المظفر اس برائینی کی جائے، اور امام الحرمین کہتے ہیں کہ اس نے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو غلطی پر باقی نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اکثر علماء کی رائے پر تو فی الفور تنبیہ کر دی جائے گی. اور بعض علماء امام الحرمین وغیرہ کہتے ہیں کہ عمر میں تنبیہ کر دی جائے گی، خواہ فی الفور ہو یا بعد میں ہو. اور فقہ و فتاویٰ کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی اختلاف ہے کہ انبیاء سے غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں. بعض اجازت دیتے ہیں اور بعض منع کرتے ہیں. اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام کے افعال کے بارے میں بھی تفصیل و اختلاف ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام سے ایسی غلطیاں تو ثابت نہیں ہو سکتی ہیں جو فطرت پر دلالت کرتی ہیں، جیسے ناک تول میں کمی کرنا. اور باقی جو امور ہیں اس میں اختلاف ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے کبائر کا صدور تو آمدن نہیں ہو سکتا، ہاں سبائر کا صدور آمدن ہو سکتا، اور بعض کہتے ہیں سبائر کا بھی صدور نہیں ہو سکتا. قاضی عیاض وغیرہ نے اسی کو اختیار فرمایا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو امت کے اپنی اسوا بنا کر بھیجا گیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ. اب اگر ان کے فعل میں بھی خطا کا استعمال ہوا تو امت کس چیز کا اقتدا کرے گی، حیرانی اور پریشانی میں پڑ جائے گی. اسی کو تقی الدین سوتی وغیرہ نے اختیار کیا اس مسئلے میں. اس وقت مجھ کو اتنی استحضار تھا، لیکن اور بھی بہت سی تفاصیل ہیں جو کتب کلام اور باب شروع حدیث میں موجود ہیں، وہاں سے دیکھی جائیں. قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. بعض علماء فرماتے ہیں ما تقدم سے مراد ما قبل النبوت ہے، اور ما تاخر سے عصمت ہے. اور بعض کہتے ہیں ما تقدم سے مراد ذنب آدم ہے، اور ما تاخر سے مراد ذنب امت ہے. یہ دونوں توجیحات امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، جہاں حدیث معراج حدیث شفاعت آئے گی وہاں یہ جملہ پھر آئے گا، اگر توفیق الہی رہی تو وہاں، ورنہ کتاب تفسیر میں اس کی قدر وضاحت کی جائے گی. اور بات کہتے ہیں یہ کلمہ تقلیم کا ہے. واللہ تعالی اعلم. انبیاء تو سارے ہی مغفور لہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کبریٰ کا تعلق ہے، اس لیے آپ کی مغفرت کا اعلان کر دیا گیا. اور ارشاد ہوا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، وبالإسناد المسند عن المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من كره يعود في الكفر كما يكره من قاتل النار من الإيمان. حضرت امام بخاری جو بتانا چاہتا ہوں کہ کفر سے کراہت کرنا ایمان کا شعبہ ہے. کما یکرہ یلقاک النار حدیث کے اتباع میں ذکر فرمایا ہے, ورنہ کفر سے کراہت ہر طرح کی کراہت ایمان کا شعبہ ہے, اور یہ کراہت قلب کا فعل ہے. اس سے معلوم ہو گیا افعال القلوب بھی ایمان میں داخل ہیں, اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ امام بخاری نے یہ بات بطور اضداد کے ذکر کیا, اس لیے کہ مقصود کفر نہیں ہے بلکہ مقصود کراہت من الکفر ہے, اور کراہت من الکفر ظاہر ہے کہ ایمانی عمل ہے. وہ بھی قال حدثنا سلیمان بن حرم قال حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن انس عن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال خلاف من کن فیہ الا حلاوۃ الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ومن احب عبد اللہ یحبہ الا اللہ ومن يكره ان يعود في الكفر بعد انقذه الله كما يكره ان يلقى في النار. یہ حدیث باب حلاوت الایمان میں آ چکی ہے. وجد حلاوت الایمان, یہاں پر حلاوت سے حسی حلاوت مراد ہے یا معنوی, دونوں بھی اقوال ہیں. حلاوت حسیہ تو ہر شخص سمجھتا ہے, حلاوت معنویہ یہ ہے کہ اعمال شریعت کے ادا کرنے میں انسان کو ایک مزہ آئے اور اس پر معنوی التذاذ حاصل ہو, اور معنوی التذاذ سے مراد ہے ادراک الکمال من حیث ہوا کمال, کمال کا انسان کمال کا ادراک ہو کمال ہونے کے اعتبار سے. اور فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہم مما سواہما, اللہ ورسول سب سے زیادہ محبوب بن جائیں. قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ یہاں پر محبت سے محبت عقلی مراد ہے, اور اس کی تعریف ہے ایثار ما یقتب العقل السلیم رجحانہ وان کان علی خلاف ہوا النفس, ایسی چیز کو ترجیح دینا جس کی ترجیح کا تقاضا عقل سلیم کرتی ہو, اگر یہ وہ نفس کے خواہش کے خلاف ہی کیوں نہ. سردی کا زمانہ ہے, نماز کے لیے جانا ہے, ہوا تیز چل رہی ہے, نفس کو ویرانی ہوتی ہے, لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رسول کا حکم ہے, اس لیے اس نکلنے کو اور جماعت میں شرکت کرنے اور مسجد میں جانے کو اپنی طبیعت کی گرانی پر ترجیح دیتا ہے. یہ ہے حب عقلی, اور یہی ہے ایثار ما یقتب العقل السلیم رجحانہ. یہ وہ ٹکڑا ہے جس کی کا میں نے وعدہ کیا تھا, باب حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان کے ذمہ, لیکن مجھ کو بھول ہو گئی تھی اور میں بیان نہیں کر سکا پہلی جگہ, اس لیے اس مضمون کا قدر اضافے کے ساتھ یہاں اعادہ کیا گیا. مگر اس ناول مصنف امیر المومنین فی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابی عبداللہ بخاری رضی اللہ تعالی عنہ قال باب تقابل اہل ایمان فی الاعمال. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے معصبت میں کئی ابواب ذکر کر کے یہ بات واضح فرما دی کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں اور اعمال میں تفاوت واقع ہوتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان عمل میں یعنی عمل کے سبب سے متفاوت ہوتے اور مختلف درجات رکھتے ہیں. اس لیے امام بخاری نے ان ابواب کے بعد تفاضل اہل ایمان فی الاعمال کا ترجمہ منعقد کیا اور اس کو صراحت سے ثابت فرمایا. مصنف نے اسے ثابت کرنے کے لیے دو حدیثیں ذکر کی ہیں. ایک ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں یہ وارد ہے کہ جب اہل جہنم میں اعوذ باللہ جا پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخرج من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان. یہاں تو یہ روایت مختصر ہے اور یہی روایت کتاب التوحید میں آ رہی ہے. اس میں مثقال دینار اور مثقال نصف دینار کا ذکر ہے. اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایمان کے مختلف درجات ہیں اور ان درجات کے اختلاف پر اہل ایمان کے درجات میں اختلاف ہوتا ہے. یہی وجہ ہے جس کے پاس دینار کے برابر ایمان ہوگا وہ پہلے نکالا جائے گا اور اس کے بعد پھر نصف دینار کے برابر ایمان رکھنے والے کو اور پھر درجہ کا درجہ دوسرے حضرات کو نکالا جائے گا. اور دوسری حدیث ذکر کی ہے ابو سعید ہی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خواب میں دیکھا قمیصیں پہنے ہیں کسی کی چھوٹی ہو کسی کی بڑی. آپ نے اس کی تعبیر دین سے دی اور دین کہتے ہیں عمل کو. معلوم ہوا عمل کے اختلاف سے لوگوں کے درجات میں اختلاف پیدا ہوتا اور لوگوں کے ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمہ الباب سے مرجعہ کی تردید کر دی جو یہ کہتے ہیں الایمان قول بلا عمل اور الایمان لا تضره معصیۃ ولا تنفعه طاعۃ. امام بخاری کہتے ہیں اگر طاعت مفید نہ ہوتی تو طاعت کے اختلاف سے اہل ایمان کے درجات میں اور ان کے ایمان میں اختلاف کیوں پیدا ہوتا. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. وبالاسناد المتصل منا الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک بن زہر المازنی عن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یصل علی المسجد تو علم النار ثم يقول الله اخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فيخرج منها قد يسود فيلقى في نار الحياة الحياة شك مالكم فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السور ألم ترى أنها تقول الصفراء ملتوية. قال وهي من حدثنا عمرو الحياة وقال خردل خردل من خير حدثنا مالک. یہ حدیث موطا امام مالک میں نہیں ہے دارقطنی کہتی حدیث بڑی بھی ہے. اخرج من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان. اس روایت میں اعمال کا ذکر نہیں ہے بلکہ ایمان کا ذکر ہے. تو مصنف نے اس پر تفاضل و اہل ایمان فی الاعمال کا ترجمہ کیوں منسوخ کر دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر خردل من ایمان سے خردل من خیر مراد ہے اور خیر سے عمل مراد ہے. اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث کے اختتام پر وحید کا تعلق کا لفظ خردل من خیر تعلق نقل فرمایا ہے. اس سے بات واضح ہو گئی کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حدیث موصول کے الفاظ خردل من ایمان کی تفسیر حدیث معلق کے لفظ خردل من خیر سے کی اور یہ بتا دیا کہ ایمان سے خیر مراد ہے. اس سے بات معلوم ہو گئی کہ اعمال ایمان ہے. جب ہی تو حدیث شریف میں ایک جگہ اس پر ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے اور اس کے اندر تفاوت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اعمال کے تفاوت سے اہل ایمان میں تفاوت ہوتا ہے اور یہ تفاوت لفظ خردل میں ایمان سے سمجھ میں آتا ہے. اس سے بات تو بہت سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان کے مختلف درجات ہیں. جب بھی یہ کہا گیا جس کے دل میں رائی کے دانی کے برابر ایمان ہو اس کو نکال لو, ورنہ اگر سب کا ایمان برابر ہوتا تو اس کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جس کے دل میں رائی کے دانی کے برابر ایمان ہو اس کو نکال لو. اور یہ اس تقریب کی ضرورت ہے تو موجودہ الفاظ پر ہے, ورنہ یہی روایت جیسا کہ ابھی میں بتا چکا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب التوحید میں مطول و مفصل تقریر کی ہے اور اس میں خردل اس میں مثقال دینار من ایمان مثقال نصف دینار من ایمان وغیرہ مختلف درجات کا ذکر ہے. لفظ خردل میں ایمان سے ایک اور مسئلے کی طرف روشنی کرتی ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال تولے جائیں گے, اس لیے ایمان سے خیر یعنی عمل مراد ہے. اور ایمان کے یہ جو درجات ذکر کیے گئے ہیں ان درجات کا پتہ رضوی سے تو عادتاً چلے گا. اس میں اختلاف ہے کہ قیامت کے دن اعمال وزن کیے جائیں گے یا صحائف اعمال. حضرت ابن عباس کی رائے کرتی کہ اعمال وزن کیے جائیں گے. یہی اکثر علماء امام ابو حنیفہ امام بخاری ابو حاتم ابو ذرا امام احمد وغیرہ کی رائے ہے. نمبر دو حضرت محمد رضی اللہ عنہ کی رائے ہے کہ صحائف اعمال تولے جائیں گے. علامہ ابو بکر بن سورت امام الحرمین ابو العباس قرطبی وغیرہ حضرات نے اسی کو اختیار کیا. مسئلے کی وضاحت انشاءاللہ کتاب التوحید کے آخری باب کے ذیل میں آئے گی اور کہیں زیادہ مناسب جگہ ہوگی تو وہاں بھی اس کا اعادہ کیا جائے گا. اگر صحائف تولے جائیں تو بات معقول ہے, کوئی اشکال نہیں, لیکن اعمال کے اور قسم اعراض ہیں ان کے تولنے کی کیا صورت ہوگی؟ حضرت عمر وغیرہ حضرت عباس وغیرہ سے منقول ہے کہ ان کو مجسد کر دیا جائے گا, جسم دے دیا جائے گا, اچھے اعمال اچھی شکل میں اور برے اعمال بری شکل میں دکھائے جائیں گے. اور بزرگوں کے آباد اور اہل کشوف کے کشف اس بات کے صاف دلیلیں مالک نے دینار ظاہر میں صاف دیکھا جب تک انہوں نے پیدا نہیں کی تھی, انہیں کوئی افزا دوڑا رہا ہے, یہ بھاگے پر میاں رستے میں ملے کہیں لگے بھائی میری مدد کرو. ہم نے کہا میں تو بہت کمزور ہوں, جیسے اس پہاڑ میں لوگوں کی امانتیں ہیں اور تمہاری تو امانت ہوگی تو تمہیں مکہ پہنچائے گی. یہ جا کر چیخے بہت سارے بچے نکلے, جن میں ایک چھوٹی سی بچی تھی انہوں نے سردار کو بھگا دیا اور وہ چھوٹی بچی مالک کے پیٹ میں بیٹھ کر ایسے ہی کھیلنے لگی جیسے بچپن میں کھیلا کرتی تھی. انہوں نے پوچھا کہ بیٹی وہ اردہ کیا تھا, تو انہوں نے کہا تمہارے اعمال بد تھے. کہ وہ گرمیاں کون تھے, کہ تمہارے نیک اعمال تھے. نیک برے اعمال اچھی اور بری صورت میں اختیار کر لیتے ہیں, اور بھائی جس کو دوسرے راستے کی نگاہ دی گئی ہے وہ بار بار ویسے بھی دیکھ لیتا. پرجن منہ آپ اس وقت وہ نکالے جائیں گے, سیاہ ہو گئے ہوں گے, نحر حیات میں ڈال دیے جائیں گے, زندہ ہو جائیں گے. الحیات الحیات یہ او امام مالک کا شکل جیسا کہ روایت میں تو شریف ہے لیکن راجح الحیات ہے, جیسا کہ زہیر کی تعلیق سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ مالک کی روایت میں تو شک ہے اور زہیر کی روایت میں بلا شک الحیات کا لفظ آیا ہے. حیات کے معنی میں پانی اور حیات دکا کے معنی میں زندگی. اس کو محرم حیات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ نے حیاتین رکھی ہے جس کی وجہ سے جہنم سے نکالے ہوئے لوگ زندہ ہو جائیں گے, دوبارہ ان میں حیات آ جائے گی. قلم متون کما کل حبت کی جانب سیل, ایسے اگ جائیں گے جیسے حبا جانب سیل میں اگتا ہے. حبا ہا کے کسرہ کے ساتھ ہے یہی سہرا, سہراوی نباتات کے جو چھوٹے چھوٹے دانے ہیں ان کو حبا کہا جاتا ہے. الم ترانا تقل سفرا ملتویا, دیکھتے نہیں سزا اگتا ہے ابتدا میں جل مرا ہوتا ہے جب تک دھوپ نہ پڑی, اور جب دھوپ پڑتی ہے تو سیدھا ہو جاتا ہے اور سبزی کی طرف مائل ہو کر سبز ہو جاتا ہے. عالم وغیر ان حدثنا عنہم الحیات, یہ وغیر ابن خالد ہے, ان کی یہ روایت امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مسند میں تقریب کی ہے, عفان ابن مسلم اور اسی طرح جو عوانہ نے روایت تقریب کی ہے بطری کے معلّہ ابن اسد, عفان اور معلّہ دونوں روایت کرتے ہیں زہیر سے. وقال فضل ابن خیر, میں بتا چکا کہ زہیر کی تعلیق سے مصنف نے مالک کی روایت کے لفظ فضل ابن امام کی تفسیر کی اور یہ بتایا ہے کہ ایمان سے مراد خیر یعنی اعمال ہیں. اسنا المصنف رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن سالم عن ابن شهاب عن ابي امامه بن سالم بن نافع بن سنا واسن رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بانان نائم رايت الناس الله ودون عليه وعلى المسلمين منها ما يغلق السدية منها ما يغلق ذلك ورد علي عن ابو الخطاب وعليه قميص يجبره قالوا فما اولت ذلك يا رسول الله قال الدين. يا الامام ابن سعد بن عمير حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کثرت رکھتے ہیں مسیحین کو، صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے لیکن آپ کے سماع اور کچھ سننے کا شرف حاصل نہیں ہوا، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں صحابی نہیں ہے. قالو سما ہوئے کا قال یا رسول اللہ، قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص کی تعبیر دین سے دی، جیسے قمیص سے انسان کا بدن مستور ہو جاتا ہے، بدن کے عروج پوشیدہ ہو جاتے ہیں، وہ ہر درد سے محفوظ ہو جاتا ہے، ایسے ہی دین کے ذریعے انسان کے عروج مستور ہو جاتے ہیں اور وہ دنیا کی تکالیف اور آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. حافظ ابو حمد بن صلاح نے ایک ایسی تاریخ کی ہے جس میں سبھی باتیں آ جاتی ہیں. فرماتی ہو خود کی بات ادا کر کے کبھی ویم اور تقسیم کی حق کے بھی حق. یہ انسان ایک منفع نقصانی ہے جس کی وجہ سے آدمی قبائل کو چھوڑ دیتا ہے اور اصحابی حقوق کے حقوق کو ادا کرتا ہے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ حیا ایک امر قبری ہے اور ایمان امر قصبی ہے. تو حیا یہ قبری چیز ہے, ایمان کا جز کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ہم پہلے کئی طرح سے ذکر کر آئے ہیں. آسان جواب یہ ہے کہ حیا کے حیا کو امر قبری ہے لیکن اس کے مقتضا پر عمل کرنا قصبی ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حیا کی جو قسمیں ہیں طبعی و قصبی. یہاں جس چیز کو ایمان کا شعبہ کہا گیا ہے وہ حیا قصبی ہے جو آدمی اپنی اختیار و ارادہ سے حاصل کرتا ہے. اور تیسرا جواب ابن قتیبہ اور امام قتاوی کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حیا کو مجازم ایمان کہہ دیا گیا. جو کام ایمان کرتا ہے یعنی قبائل سے روکنا وہی کام حیا کرتی ہے. لیکن اس جواب پر یہ اشکال ہے کہ حدیث کا ظاہر چھوٹ جاتا ہے اور جب تک ظاہر حدیث پر عمل ممکن ہے اس کو اس کے ظاہر پر رکھنا ممکن ہے. خام خواہ تعویل اور تشبیہ کا دروازہ نہ کھولنا چاہیے. اور چوتھا جواب یہ ہے کہ حیا سبب ہے ترک منکرات معاصی کا. یہاں پر سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا ہے اور معنی نہیں کہ حیا مانا یہ ہے کہ منکرات معاصی کا چھوڑ دینا ایمان کا شعبہ. ابن حبان نے یہی جواب دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حیا ایک ایسا عظیم شان وصف ہے جو انسان کو تمام عیدوں پر آمادہ کرتا اور تمام منکرات سے روکتا ہے. جس کو اللہ کے ساتھ حیا ہوتی ہے وہ اپنے مالک کے احکام کو پورا کرتا اور اس کے فرمائشوں کو ادا کرتا, منع کرنے کی ہی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے. تو حیا بہت ہی عظیم شان رسل ہے. اسی لیے سیدی ایمانیوں کے بیان میں خاص طور سے حیا کا ذکر کیا گیا ہے. جیسا کہ پہلے آ چکا اس کے بعد یہ سمجھ لیے کہ یہاں پر سوال یہ بعض وقت حیا کسی امر مطلوب کے ترک کا باعث بن جاتی ہے. آدمی حیا کی وجہ سے بعض معاملات کو چھوڑ دیتا ہے. نماز چھوٹ گئی تو شرم کی وجہ سے نماز بھی چل گئی. اس کا جواب یہ ہے یہ حیا شرعی نہیں ہے جس کی حقیقت مسلات کے حوالے سے بیان ہو چکی, بلکہ یہ ذائق طبعی ہے جیسے بعض بچوں کے اندر ہوتا ہے. ان سے کوئی بات کرے تو پیچھے ہٹ جاتی ہے, منہ پر رکھ کر آنکھ بند کر لیتے ہیں. یہ حیا ہے ہی نہیں, اس کو مجازی حیا کہا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ حیا کی بے قسمیں ہیں. حیائے اصلی اور حیائے مجازی، اور بعض علماء حیات اس کے اسباب محرکات کے پیش نظر تین قسمیں بیان کی ہیں، حیائے شرعی جہاں قبیح شرعی سے اجتناب کیا جائے اور دوسری قبیح شرعی سے روکے، وہ حیائے شرعی ہے۔ حیائے شرعی کی مخالفت کرنے والا اکثر فاسق ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے حیائے کی، جو چیز حیا کی سمجھ جاتی ہے اس کے خلاف کرنے والے کو ابلہ کہتے ہیں، جیسے راستہ چلتے ہوئے خام خاص ادھر ادھر بار بار نظر ڈالنا، اور تیسری چیز ہے حیا اپنی، اپنے بار چیزوں پہ چاہتی ہے اس کے خلاف کرنا مجرم کا کام ہوتا ہے، جیسے بلا وجہ کپڑے پھاڑنا، ننگے ہو جانا، پتھر ڈھیلے پیٹنا وغیرہ۔ امام ابن القاسم عشیری رحمت اللہ علیہ نے اسباب حیا کے سامنے رکھتے ہوئے حیا کی سات قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر ایک حیائے دین ہے، آدم علیہ السلام شجرہ خالی ہے تو جس کے تقریر کر رہے وہ بھاگی ارشاد ہوا پھر آدم نے ہر کی عمل ہے دین کا۔ نمبر دو حیائے تقصیر، جیسے ملائکہ سلام کے سلام کہتی ہوں ماں بدنا کا حق پر عبادت۔ نمبر تین ہے اجلال، اس عقیدتی پروں کو اللہ کی سن کی وجہ سے لٹکائے ہوئے ہیں۔ نمبر چار حیات کرم، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرتے تھے یہ بھی نہیں کہہ پاتے تھے اپنے تشریف لے جائے۔ نمبر پانچ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مزید کا مسئلہ پوچھنے میں اس لیے زیادہ منگیر تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ نمبر چار ہے حیائے استحقاق، موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین نے عرض کیا تھا اے اللہ معذرت مجھ سے معذرت پیش آتی ہے لیکن معنی سے شرماتی ہے، تو شاہ ہوا سن تعمیر معذرین پرانا پشچاتی اور ساتویں حیات رب العالمین کی ہے، یہ حیا انعام ہے، دے کر اور پھر حیا کرتی۔ اس معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اللہ محمد اسماعیل بخاری رضی اللہ عنہ پر کتاب نظم آ رہی ہے اس لیے بہت ہے جو آپ کو حیا انتخاب کر رہے ہیں، جو وقت سے حیات تصدیق کی گئی ہے اس سے معلوم ہے کہ وار ایک سے تعلق رکھتا ہے، مسلمے کر رہے ہیں، جس سے مسلم بھی کر رہے ہیں، احتیاط بھی کر رہے ہیں، ریم تمہارے خیال اگر خیال کی وجہ سے کوئی چیز چھوڑ دے اور مطلوب کرتے ہیں